Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştir. Evet kardeşler, gaflet hastalığıyla alakalı seri derse devam etmek istiyorum. Çünkü gaflet öyle bir illet ki insanın haktan gelen bilgileri engelleyen, ona maniler koyan setlerden bir tanesi. Bütün kesimi, küçük büyük herkesi ilgilendirdiği için konuya tekrar devam ediyorum. Biliyorsunuz dersin başından beri maddeledik. Maddelerimiz nelerdi? Bir, gaflet hastalığını meydana getiren sebepler, gaflet hastalığının belirtileri, daha sonra gafletin tedavisi ve gafletten kurtulmanın başlıca yolları. Bugün gaflet hastalığının sebeplerine yine devam edeceğiz. İlk maddemiz kardeşlerim, hakka değil çoğunluğa tabi olma düşüncesi gafletin sebeplerinden, hastalıklarından bir tanesidir. Hakka değil çoğunluğa tabi olma. Kardeşlerim, bu hemen hemen Ademoğlunun yaratılışından itibaren düştüğü en büyük hatalardan bir tanesidir. Yani soğuk mu? Yani hep çoğunluğa tabi olma, çoğunluksa hak olarak görme en büyük hastalıklardan bir tanesidir. Bunu dinimiz reddetmiştir. Demin de misal olarak verdiğimiz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye geldiğinde, davete başladığında orduyla mı geldi? Yok. Bütün kavmiyle mi geldi? Yok. Bir kişi olarak ne yaptı? Davetine başladı ve koca bir halkı karşısına ne yaptı? Aldı. Ama buna rağmen ne yapmadı? Yılmadı. Cibril'e baktığımızda Cibril nedir? Tektir. Davete baktığımızda insanlara gönderilen davetçiler nedir? Tektir. Ve hatta ayeti kerimede Allah Azze ve Celle, eğer sen onların çoğunluğuna uyacak olsaydın seni bile ne yaparlardı? Yoldan çıkarırlardı diyor. Ve hadis-i şerife bakıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Yahudiler şu kadar, Hristiyanlar bu kadar, benim ümmetim de 73 fırkıya ayrılacak, biri müstesna, hepsine ateş dokunacak diyor. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, bu kurtulan fırka kim? Benim de ashabım yolu üzerine olan diyor. Yani 73 kişi var şurada, kurtulacak bir tayfa. Öyleyse çoğunluğa uyma psikolojisi ne yapmayacak? Bizi hakka götürmeyecek. Bir mescide girdiniz, bir mescitte şu tarafa bir kişi dönmüş. 399'u da şöyle dönmüş. Kapıdan giren adam, ya muhakkak bunlar doğrudur deyip çoğunluğa değil, araştırıp o tek başına değişik kıbleye bir insan dönse dahi doğru olana ne yapma? Tabi olmak gerekir. Çünkü doğrunun doğruluğu çoğunlukla değil ancak hakla mümkündür. Onun için Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü sünnetinde İbrahim tek başına bir ümmetti. O bir milletti diyor. Yani insan tevhid üzerine ise o bir nedir? Millettir. O nedir? Bir ümmettir. Demek ki kardeşlerim, hakka değil de çoğunluğa tabi olma garabet sebebi ve gaflet sebebi. Hatta öyle bir oluyor ki kardeşlerim, hiç düşünmeden, araştırma gereği dahi duymadan insanlar sayı çokluğuna aldanarak, koyun psikozu mu diyorlar buna? psikolojisi mi diyorlar? Hani uçurumun kenarına geliyor da aşağıda ne güzel mera var diye hop atlayıveriyor. Evet. Ya bu gidiyorsa vardır muhakkak bir şey deyip hepsi de yani orada vardır bir hikmet deyip dolanıver kenarı. Del kenarıyı dolandın mı hiçbir sorun nedir? Yok. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ve kardeşlerim, bu noktada bizim için Kur'an-ı Kerim'deki gelen örnekler, yani bütün peygamberlerin daveti bizim için nedir? Çok çok önemli delillerdir. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi ne var? Bir daveti var. Davet ettiğinde kendisine tabi olan 13-14 kişi. 950 sene düşünün. Ankebut suresinin 14. ayetine bakıyorsunuz, ömrü değil. Resullüğü 950 sene. 950 senede birer kişi tabi olsa 950 kişi yapar değil mi? Ama buna rağmen kimse ne yapmıyor? İman etmiyor. Ve Nuh Aleyhisselam'la alay ediyorlar. Yani şu çoğunluğa mı uyacağız? Sana mı? Sen onları kıskanıyorsun. Sen o insanları bizim anmamızı, onları güzel güzel yad etmemizi ne yapmıyorsun? Çekemiyorsun diyerek ne yaptılar? Alay ettiler. Ve topluluklar da çoğunluklarına güvenerek Nuh Aleyhisselam'a tabi ne yapmadılar? Olmadılar. Ama aldandılar. Çünkü çoğunluğa uymak hak sebebi değildir. Hakka uymak hak sebebidir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Maalesef bakın Musa Aleyhisselam'ın kavmine baktığımızda çocukları bir sessiz şey yapmasın. Gelsinler içeride ders dinlesinler. Hepsini getir. Meydan okusunlar şunu. Musa Aleyhisselam'ın kavmi Firavun'un zulmünden ne yaptılar? Denizin kenarında sıkıştılar kaldılar. Allah Azze ve Celle nehri yardı. Onlara 12 kolu açtı. Allah'ın mucizesini gördüler mi? Gördüler. Geçer geçmez ne yaptılar? Orada ineğe tapan bir topluluk gördüler. Ne yaptılar? Peygamberlerine dediler ki ey Musa sen Allah razı olsun bize de böyle bir ilah edin. Ne yaptılar? Kendi çoğunluklarını peygamberlerine ne yaptılar? Dayatmaya çalıştılar. Ve neticede Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'ya çıktığında Harun Aleyhisselam aralarındaydı. Harun'u galebe çaldılar ve puta taptılar. Musa Aleyhisselam aralarına döndüğünde baktı ki kavmi ellerindeki birçok şeyi eritmişler, bir buzağı yapmışlar ve buna ne yapıyorlar? Tapıyorlar. Allah bizlere hayır versin. Demek ki çoğa uyma, sorgusuzca uyma, şirk ve küfre saplanmanın en büyük sebeplerinden bir tanesi. Öyleyse kavmimizin yaptığına değil, çoğunluğun yaptığına değil, doğruya tabi olacağız. Yine kardeşlerim, gaflet sebeplerinden bir tanesi çoluk çocuk sevgisini Allah sevgisinin önüne geçirmektir. Bugün insanlara baktığımızda onların çoğunu çoluk çocuğuna karşı olan sevgilerini Allah Subhanahu ve Teala'nın sevgisinin önüne geçirdiğini görüyoruz. Allah'ı memnun etmeye değil, çocuklarını giyimde, kuşamda rahat bir hayat standardını yaşatmaya çalışarak ne yapıyorlar? Yaşamlarını bunun üzerine yapmaya çalışıyorlar ki bu da hoş bir şey nedir? Değildir. Eğer yapılacak en güzel bir şeyse Allah Azze ve Celle'nin sevgisi, ona itaat her zaman ne yapacak? Önde gelecek. Eğer bu sevgiyi eş, çocuk, başka şeyler bastıracak olursa kendi elimizden, kendi evimize neler yetiştiririz? Düşmanları yetiştiririz. Ve kendi dinimize yetişen bu düşmanları, düşmanı karşı safta, değişik yerlerde aramanın hiçbir anlamı nedir? Yok. Yoktur. Öyleyse doğan çocuklarımızın ilk duyacağı ses Allah kelamı olduğu gibi onları yetiştirirken de helal lokmayla ve Allah kelamıyla o çocukları İslami terbiyeyle ne yapacağız? Yetiştireceğiz. Namaza kaldıracağız. Aman bu çocuk bu saatte işte yatsın, uyusun ne yapmayacağız? Demeyeceğiz. Annenin yaptığı o merhamet o çocuğu aslında adım adım dine ne yapıyor? Soğutuyor. Allah'a samimi olmayan bir çocuk sana itaat eder mi? Allah'a samimi olmayan bir çocuk, Allah'ın emirlerine alıştırmadığın bir çocuk artık seni parnağında oynatan bir çocuk mesabesine ne yapar? Getirir ki Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Dün Abdullah İbni Mübarek'in Kitab-ı Zühd'de şöyle bir rivayet okudum. Aleyküm selam ve rahmetullah. Aslında sizlerle de paylaştım ama yine de tekrarlayayım. Bir adam çocuğunu Abdullah İbni Mübarek'e getiriyor ve söz dinlemediğini, çok yaramaz olduğunu söylüyor. Abdullah İbni Mübarek hiç çocuğa bakmıyor. Babasına diyor ki, sen bu çocuğa beddua ettin mi? Evet diyor. Bu çocuğun ahlakını sen bozmuşsun. Bana niye getiriyorsun ki? Anladınız mı kardeşler? Düşünün, beddua, lanet neye yapılırsa ne yapar? Tutar. Öyleyse çocuklarımıza ne yapacağız? Dua edeceğiz. En kızgın anımızda bile Allah seni ıslah etsin. Allah seni cennetine koysun diyeceğiz. Eğer sizler çocuklarınıza lanet ederseniz o dönüp dolaşıp ne yapacak? Size gelecek. Bir tarihte bir yerde birisi bana çok zulmetti, alay etti, İslamlığımla alay etti. Ben de ona içimden geldi, dedim ki açıktan Allah sana Müslüman olmayı nasip etsin. Biz gavur muyuzdu, namaz kılıyoruz. Allah sana Müslüman olmayı nasip etsin. İslam'ın izzetini, şerefini öğren de Müslümana davranacağın hal ve hareketle davranır hale gelirsin. O zaman anlarsın İslam'ın ne olduğunu. İslam sadece namaz kılmakla, oruç tutmakla ne yapmıyor? Olmuyor. İslam'ın bir de Müslümanlara karşı nedir? Bir edebi, bir davranışı vardır. Öyleyse biz Müslümanlar da çocuklarımıza karşı ne yapacağız? Allah'ın bize serbest kıldığı kadar sevgi, merhamette bulunacağız. Bunun dışına gittiğimizde bu kalbimize kasvet alayım. Bağlamasına ne yapıyor? Sebep oluyor kardeşlerim. Mesela sahabelerden bir tanesine bakıyoruz. Çocuk hasta. Baba geliyor işten. Diyor ki aleyküm selam ve rahmetullah. Çocuk nasıl? Çocuk ne yapıyor? Ölüyor. Çocuk iyi diyor. Artık diyor hiçbir şey kalmadı diyor. Baba da zannediyor ki çocuk düzeldi. Rahat yatıyor. O gün hiçbir şey düşünmüyor. Sabah hanımı kocasına diyor ki senin diyor sende diyor birinin emaneti olsa ve dese ki şu emaneti ver dese ne yaparsın? Elbette veririm diyor. Öyleyse çocuğun öldü diyor. Aleyküm selam. Ve ne yapıyor? Hemen o erkek gidiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karısını ne yapıyor? Şikayet ediyor. Çocuğum öldüğü halde diyor hem bana böyle böyle muamele etti hem de diyor benden gerçeğe ne yaptı? Gizledi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara dua ediyor. Ve Allah sizin sulbünüzden diyor İslam'a hizmet eden insanlar halk etsin diyor. Ve falan falan olup gidiyor. Allah bizlere hayır versin. Ne olursa olsun muhakkak eş çocuk sevgisi ne yapacak? Olacak. Bu Allah sevgisinin önüne ne yapmayacak? Geçmeyecek. Kardeşlerim, muhakkak ki bizim yerimizi dolduracak yeni nesillere ihtiyacımız var. Nasıl ki bizler edebi, ahlakı, güzelliği seviyorsak, aynı güzelliği, edebi, ahlakı oturmayı ne yapacağız? Kalkmayı çocuklarımıza da aşılayacağız. Mesela benim yaş takımı bilir. Eskiden büyükler nerede otururdu? Baş köşelerde. Küçükler nerede otururdu? Kapıların dibinde. Bir büyük geldiğinde küçükler ne yapardı? Kalkardı onlara yer verirdi. Bugün kim kime dımdıma. Mesela hadis-i şeriflere bakıyorsun. Birisi kalktı dışarıya gitti, bir ihtiyacını gördü, geldi. O kalkan yere dışarıya çıkandan başkası oturmaya layık nedir? Değildir diyor. Bunlar nedir? İslam'ın edebidir. Büyükler küçüklerine, nesillerine bunu ne yapacak? Öğretecek. Eğer kendi anne babası buna öğretmediyse bir başkası buna öğrettiğinde pazar olarak anlaşılıyor. Halbuki bu ne yapılacak? Öğretilecek. Bunun öğretilmesinin, öğretilmemesinin en büyük sebebi İslam'ın hayatımıza girmemesi kardeşler. Televizyonun, filmlerin, çizgi filmlerin bizleri galebe çalması. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve Celle kitabında ey iman edenler eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır diyor. Evet, onlardan sakının, onlardan sakının diyor ve Allah Azze ve Celle bu ayetiyle bizlere aslında çok çok neler bildiriyor, meseleler bildiriyor. Derdin yok değil mi Harun abi? Kafanı salladın yana doğru ama. Yanda oğlun oturuyor ama şöyle ettim. Ha, öbür ne demiştir o? Anladım. Hakikaten kardeşler, şöyle hayata baktığımızda Allah Azze ve Celle Yasin suresinde de dediği gibi sizi ilk yaratılışınıza döndeririz diyor. Yani baba, anne bugün gençtir, diridir, çocuklar küçüktür. Yarın devir tersine döner. O çocuklar büyür, büyükler ne yapar? Çocuk durumuna düşer. Yani güçleri ne yapar? Takattan düşer. İşte çocuklara her zaman Allah Azze ve Celle'nin emri nedir? Anaya, babaya üf bile ne yapmayın? Demeyin. Onlara ne yapın? Güzel davranın. Ama ayet-i kerimede dikkat ederseniz düşmanlar vardır diyor. Bizim Hacı Bayram'da ben ilk dükkanı açtığımda Maşuk Hoca diye alim birisi vardı. Gerçekten çok iyi birisiydi kardeşler. Arapçası çok güzel. Birçok kardeşimizin Arapça öğrenmesine sebep olmuştur. Bu çocuklarını İslami terbiyeyle yetiştirmedi. Biri emniyet amiri oldu, biri vali oldu, biri bilmem ne oldu, bir şeyler oldular. Ama adam olamadılar. Babaları alimdi. Babalarının son halinde anneleri de açık birisiydi. Yani açıklığına kapalına laf söylemiyorum. Adamın ahirini götürdüler hiç uygun olmayan bu Çankaya tarafında bu ne bakım yurdu diyorlar. Hem de böyle demir parmaklıklı bu kafayı yedi tipinde alim bir insanı, aklı başında bir insanı sırf görmek istemediklerinden, yanlarında barınmasını istemediklerinden evi barkı da var. Adam oraya yatırdılar. Ve orada deli muamelesi yaptırdılar ve adam orada öldü gitti. Alim birisi. Son dakikaya kadar da ben ziyaret ettim. Esnaf da ziyaret etti. Akıl melekelerinden eksik hiçbir şey yok. Alamadık. Ben dedim ki Allah için ben bakacağım dedim bu adama. Ev kiralayacağım bakacağım. Öyle bir kağıtlar imzalamışlar ki oraya vermişler adamı çıkaramadık. Yani rapor tutmuşlar aklından falan. Böyle oldu mu? Ailesinin dışında birisi ne yapamıyor? Çıkaramıyor. Çok yalvardık çıkaramadı. Ha, bu misali niye veriyorum? İşte ailenizden size düşmanlar var diyor Allah Azze ve Celle. Kendini yetiştirdi bu kardeşimiz, abimiz. Allah rahmet etsin. Ama eşini ve çocuklarını yetiştiremedi. İslam'dan nasipleri olmadı ve adamın ahiretini ne yaptılar? Bozdu. Eserleri de var. İslam'a kaydı olarak maaşı kaydın diye bakarsanız eseri bile var. Allah kendisine rahmet etsin. Çile içinde öldü. İnşallah günahlarına kefarettir. Demek ki çoluk çocuk sevgisini Allah sevgisinin önüne geçirdi mi maalesef bu insanlara büyük zarar veriyor. Yine gaflet sebeplerinden birisi kardeşlerim bidatlara dalmak. Biliyorsunuz bidatın küçüğü de büyüğü de felakete sebeptir. Mesela yaşamış olduğumuz şu toplumda insanlar kaynağını haktan mı batıldan mı olduğuna bakmaksızın birçok şeye ne yapıyorlar? Dalıp gidiyorlar. Mesela bugün Allah'a hamdolsun Kadir gecesini aradığımız gecelerin ilki her ne kadar Kadir Gecesi tek olan günlerde gizlense de yaşamış olduğumuz toplum yine ebced, cifir hesabından yola çıkarak Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının 27. gecesinde kutlarlar. Sebebi ise Leyletül Kadir suresinde Leyletül Kadir kelimesi 3 kere geçer. 9 harften oluşur. 3-9 bak Allah bile 27. gece olduğunu söyledi, gördünüz mü? Yani açıktan demiyor ama bak işaretlerini, emarelerini ne yapmış? Koymuş diyerek 27. geceyi güya kutlama yoluna giderek diğer geceleri hep ne yapmışlardır? Elense yapmışlardır. Halbuki Ramazan'ın her gecesini ihya etmek imandandır kardeşler. Şimdi hadi neyse Kadir Gecesi böyle. Ha bu gece olur da Miraç Gecesi olmaz mı? Olur. Berat Gecesi olmaz mı? Olur. Şaban'ın bilmem ne zaman şey olmaz mı? Geceleri ne yapıyorlar? Üst üste istiflediler. Yani biri varsa öbürleri de olur tipinde birçok kandiller, şunlar bunlar ne yapmışlardır? Uydurmuşlardır. Bunlara namazlar koymuşlardır. Halbuki Allah bundan değil, haktan razıdır. İşte bidata dalma hakkı inkar sebeplerinden de nedir? Bir tanesidir. Aynı demin dediğim gibi insanlar çoğunluğa uyup azınlığa ne yapmıyorlar? Uymuyorlar. Hadis-i şerifte diyor ki kardeşlerim, çok karanlık günler olacak diyor. Öyle olacak ki diyor, hakla batıl birbirine karışacak diyor. Ve öyle olacak ki diyor, İslam bir kor, bir ateş olacak diyor. Onu avucuna tutana müjdeler olsun diyor. Ve öyle olacak ki diyor, birisi diyor o zaman yaşayan birisi bidatları reddedip sünnete tabi olduğunda insanlar diyecek ki diyor, hah bu dinden bir şey reddetti deyip saldıracaklar diyor. Yani Resulullah'ın sünnetine sarılanlara. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sözüne devam ederek diyor ki, işte o gün her kim o saldıranların zulmüne katlanırsa asabını gösteriyor. Sizden diyor 50 tanesinin ecri kadar ecir vardır diyor. Sahabe taaccüp ediyor, soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kendi aralarındaki yaşayan 50 tanesinin sevabı kadar mı? Hayır diyor. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ın olduğu meydanı göstererek sizden diyor 50 tanenizin ecri kadar ecir vardır diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, demek ki hak batıl öyle karışacak ki ecir de bu nispetle ne yapıyor? Kıymetli oluyor. Bugün nereye giderseniz gidin, mesela imamın arkasında amin sesiyle mescidin ne yapması? İnlemesi vardır. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, Yahudiler diyor sizin iki şeyinize ne yapar? Haset eder. Birisi Aleyküm selam. Aranızdaki selam, ikincisi de amin. Namazın arkasında Fatiha'dan sonra amin sözüyle mescidin inlemesi. Bugün kardeşlerim, yaşamış olduğumuz şu toplumda imam Fatiha'yı bitirince amin sesiyle inletebiliyor musunuz? Hayır, inşallah. İnşallah. Şu anda hemen mesela Zincirli'de kılın namazı ulusta. Ben devamlı olarak takılıyorum. İmam hemen döner. Bizim mezhebimize göre bu mekruhtur. Sesinizi yükseltmeyin. Ben de hemen derim ki hocam, bizim mezhebimize göre de amin diye buranın inlenmesi gerekiyor. Hoca devam eder. Bizim mezhebimize göre bu mekruhtur. Ya hocam, hadis-i şerifte hangi mezheptensiniz bilmiyorum ama bu amin sesine haset eden Yahudi diyor Allah. Siz neredensiniz diye soruyorum. Sen neredesin diyor. Hangi mezheptensin diyor. Ben camideyim, bak arkanda namaz kılıyorum diyor. Ve sadece bu sese Yahudilerle haset eder diyor. Herif hemen dönüveriyor. Demek ki dinin temel taşları yerinden ne yapmış? Oynamış. Bidatlar sünnetin ne yapmış? Yerine geçmiş. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim, ben diyor şu namaza diyor alışabilmek için Cibril geldi. Kabe'nin üst tarafında 3 gün bana şu namazı ne yaptı? talim ettirdi diyor. Gelin ümmetini topluyor. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız namaz kılın diyerek tekbirden selama kadar teker teker ümmetine ne yapıyor? Öğretiyor. Bugün Muhammed ümmetinin namaz şekillerini hiç gördünüz mü? Kimi esas duruşta? Kimi bacakları bir tarafta, eller bir tarafta? Kimi burada? Kimi burada? Kimi burada? Kimi hiç bağlamıyor? Çok değişik değil mi? Ona bir düzen gelmesi lazım. Düzen bozuk mu ki gelsin? Dünya İslam devletleri buna bir şey ortak değil. Tam politikacı gibi konuştular. Bir dahakine aday ol. Aleykümselam. Şimdi Allah Azze ve Celle kitabında ahiret umanlar için, Allah'ı zikredenler için en güzel örnek, en güzel numune kimdir? Allah. Bitti. Ben namaz kılacaksam kime göre kılacağım? Bitti. Abdest alacaksam kime göre? Numune çeşitli ne yapmaz? Olmaz. Numune tektir. Ama insanlar ulaştıklarıyla amel etmeye başlamışlar ve sünneti bir bir ne yapmışlar? Terk etmişler. Mesela sahabenin çokça olduğu bir dönemde Enes, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a 10 sene hizmet eden sahabelerden birisi. Mervan bin Hakem namaz kılarken reful yedeyni yapmıyor. Yani ellerini ilk tekbirde kaldırıyor, bir daha kaldırmıyor. Enes diyor ki, ya diyor Peygamber Aleyhisselam'ın kıldığı gibi namaz kılarsın, her tekbirde ellerini omuzlarına kadar kaldırırsın. Ya da diyor şu mescide gelir, tek başıma namaz kılar, evime dönerim, insanlara hesabını sen verirsin diyor. Ama buna rağmen Mervan hiç tınlamıyor ve ilk terk edenlerden ki sahabenin bolca olduğu zamanlarda el kaldırmayı terk eden insanlardan bir tanesi. Bakın insanlar kimi taklit etmiş? Kaldırmayan. Halbuki Enes Peygamber Aleyhisselam'ın namazını en iyi bilen birisi. El kaldırmayanın arkasında namaz kılmıyor. Bak tek başıma kılar eve giderim. Ama ona rağmen ne yapıyor? İnsanlar ona tabi oluyorlar. Doğruya tabi ne yapmıyorlar? Halbuki mesela diğer sohbetlerde anlattığım bir misal var hatırlayacak olursanız. İnsanlar öyle bozulmuş ki kardeşlerim. Abdullah İbni Mesud nasıl birisi? Allah kendisine rahmet etsin. Kötü söz söyleyemeyeceğimiz birisi değil mi? Evet. Çünkü sahabeyi sevmek imandandır. Ona kötü söz söylemek münafıklıktandır. Evet. Bakın sahabeler fitne döneminde öyle hale düşmüşler ki kendilerine birçok sözler söylenmeye başlanmış. İbni Mesud'un kibirli olduğunu, insanlara tepeden baktığını ve insanları hiç takmadığı gibi birçok lakaplar takmışlar. Bir gün kendisine bu tür sözleri söyleyenlerin olduğu bir ortamda İbni Mesud onlara görsel bir cevap vermiş. Şöyle diyor. Ben diyor Allah Resulü'nden işittim. Aleyhissalatü Vesselam'dan. Oturarak yemek yiyen, çobanın giysisini giyen ve merkebe binen bir insanda kibrin eserini göremezsiniz. İşte yiyeceğim diyor. Yani yere çömelerek. İşte giyeceğim diyor. Çobanın giydiği o tüyden, yünden elbise var ya. Merkebi de yanındayım. İşte de bineyim diyor. Siz beni neyle suçluyorsunuz diyor. Yani insanlar öyle bir bozulmuş ki insanların bozulduğu bir ortamda sahabe bile olsa hakkı bile anlatsan insanlar ne yapmıyor? Takmıyor. Mesela Ahmet'in başına gelen bazı meseleler var kardeşler. Allah kendisine rahmet etsin. Bir tanesi geliyor bir mescitte Ahmet'in adına hadisler uyduruyor. Bir şeyler anlatıyor. Ahmet hayret ediyor. İlk defa duyuyor böyle hadisleri. Ora boşalınca diyor ki ey filan diyor. Ahmet benim. Ben seni hiç tanımıyorum. Sen bunları nereden çıkardın diyor. Adam şöyle bir bakıyor. Ben senin gibi akşama kadar kaç tane Ahmet görüyorum diyor. Yani hemen yalanlıyor diyor. Yalan ortaya çıkıyor. Yani kötü insanlar, yanlış insanlar çoğalınca hak ehlinin de değeri kaçıyor kardeşlerim. Ve insanlar da batıl olana meyletti mi bu sefer ne yapıyor? Hakkı o insanlara anlatmamız çok zor. Mesela demin cemaatle namazın nasıl kılınacağını, imamın arkasında bir kişi ise nerede duracağını, bunları hak olarak anlattık mı? Anlattık. Ama insanda hak yoksa bunu gerçekten anlatmak çok zor. Çünkü batıl onlara ne yapmış? İşlemiş durumda. Maalesef bu da insanlığı ne yapıyor? Helak ediyor. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bir sebep de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde kim diyor şu bizim işimizde yani dinimizde emretmediğimiz bir amel işlerse o nedir? Mertuttur. Yani kabul olmaz rivayetidir. Maalesef günümüzde yapabildiğin kadar düşüncesiyle insanlar ne yapıyor? Amel etmeye çalışıyor. Bu da onlara hiçbir şey ne yapmıyor? Fayda sağlamıyor. Ne yapalım? Yatsıyı mı kıralım? Hocam bir sorun var. Devam edelim. Ne içmek? O ne? Sigara içmek günah mı? O ne demek? Burada içilir mi? Zemzem içilir mi? Caminin içinde zemzem içilir mi? Su içilir mi? İçilir. Çek bir sigara içilir mi caminin içinde? Niye? Demek ki iyi bir şey değil. Sigara içme hoş bir şey değil. Maalesef. Ama alışan birçok insan var. O da baban içiyor mu? Anan evde içilmiyor değil mi? Balkona mı çıkarttırıyor? Bu bizim hocam yine dövdür. Baban annen dövmüyor. Sadece tehlike atıyor. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan hayır versin. Sigara haram olduğunu söylüyorum. Var aslı öyle bir şey. Hani dedin ya Nuh Aleyhisselam 950 sene Resulüp yaptı. Ankebut 14. ayetinde. İnsanlar tabi olmaz. 16 kişi. 13-14 kişi tabi oldu. Peki bu kadar insanların sahibi olmamasının sebebi Allah'ın kaderi mi? Evet. Kaderi neden değil. Yani? Onlara Allah Azze ve Celle ayeti kerimede biz bir kavme uyarıcı Resul göndermedikçe azap edici değiliz diyor. Elbette kaderden bir cüzdür. Ama burada bir imtihan söz konusudur. Allah onlara hakkı göstermiştir. Onlar hakka tabi olmamıştır. Hatta kendi oğlu bile dağa çıkar kurtulurum demiştir ama çıkamamıştır, boğulmuştur ve kafir olarak ölmüştür. Çünkü boğulacağı noktada Nuh Aleyhisselam Ya Rabbi bu benim oğlum dediğinde Allah Azze ve Celle indirdiği ayetlerde ey Nuh o senin sulbünden ama kafirler grubundan demiştir. Nuh Aleyhisselam Ya Rabbi andolsun ki ben yoldan çıkmış sapkınlardan oldum, andolsun ki sen beni affetmezsen ben helak oldum diyerek Allah Azze ve Celle'ye mağfiret dilemiştir. Yani insanlara Resul geldikten sonra ona tabi olmak zorundadır. Olmuyorsa artık o helak sebebidir. Ve hiçbir günaha kaderin kisvesini getiremez. Kader nedir? Mesela sen ananı seçebiliyor musun? Kim seçiyor? Baban seçiyor. Sen seçemiyorsun. Bak bu senin kaderin. Erkekliği, dişiliği seçebiliyor musun? Seçemiyorum. Bu nedir? Bak buna kaderim diyebiliyorsun. Türklüğü, Kürtlüğü, Araplığı, Çeçenliği seçebiliyor musun? Seçemiyorsun. Bu nedir? Kaderindir. Ama Allah'a kulluğu veya ona kulluk yapmamayı bunu ne yapabiliyorsun? Seçebiliyorsun. İşte bu senin neyinle? İmtihanınla, kulluğunla alakalıdır. Kaderim diyemiyorsun. Çünkü kaderim diyenler işte Allah beni böyle yaratmasaydı ben şirk işlemezdim. Allah beni böyle yaratmasaydı ben böyle olmazdım diyen insanlara Allah Azze ve Celle kıyametten ayet olarak ne yapıyor? Misaller veriyor. Size diyor bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Siz ne yaptınız? Yalanladık. Şimdi yalanladınız. Bahçe bir girin bakayım. İnsaf mı yalanlığı görürsünüz diyor. Bu da neyi gösteriyor? Kader demek ki hiçbir zaman günahlara ne yapmıyor? Maske sayılan. Allah bizlere hayır versin. Biraz esneyelim sonra devam ederiz inşallah. Yatsıyı kıralım. Hazreti Adem'le 950 yıl. Adem Aleyhisselam'ın ömrü hadis-i şerifte kardeşlerim 1000 sene. Allah Azze ve Celle Cibril'le kendisine bir sanduka gönderiyor. O sandukaya Adem Aleyhisselam bakıyor. Kendi sulbünden gelen bütün peygamberlerin atlas ipekte resimlerini görüyor. Ve hepsinin alnında ismi ve ömrü yazıyor. Davut Aleyhisselam'a gelince onun ömrü 40 sene yazıyor. Adem Aleyhisselam diyor ki, Ya Rabbi diyor, bunun ömrü çok kısaymış. Allah Azze ve Celle diyor ki, ben böyle takdir ettim. Sen ömründen bir kısmını verirsen sana kalmış. Ve Adem Aleyhisselam ömründen 60 seneyi Davut oğluna bağışlıyor. Ölüm meleği 940 yaşında kendisine geldiğinde Adem oğlu Davut'a verdiği ömründen 60 seneyi unutuyor ve inkara sapıyor. Allah Azze ve Celle de kiramen katiplerini halk ediyor. Bu Bukhari'de ve Tirmizi'nin Kitab-ı Tefsir'de bulabilirsiniz. Sahih bir rivayettir. Onun da ömrü 1000'den yani 1000 sene ömür biçmiş Allah Azze ve Celle. Peygamber bin Hakem aynı zamanda vali. Vahiy kitabı değil, vahiy katiplerinin değil mi? Çok karıştırmayalım, tabiinden birisi. Peki Mervan bin Hakem'e niye bu kadar atıyorlar? Şia ehli direkt tekfir ediyorlar. Mürtet mi oldu kanada sahabelerden? Allah hayır versin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubile. Şeye bir bas, kırmızıya bir kere bas ver.